stue, er det drømmested, hvor jeg fandt min kærlighed. Jeg har drømt om skønne sydhavsøer, drømt om fjerne steder på vores jord. Nu har drømmen mistet sin betydning, for det bedste sted i verden er, hvor kærligheden bor. Paradiso, nær ved skov og strand. Paradiso, lykkens land. Paradiso, er det drømmested, hvor jeg fandt min kærlighed. Hvorfor skal man række efter månen? Jeg tror, vores jord er lige så god. Søger du forgæves efter lykken, kan du risikere, at den ligger lige for din fod. Paradiso, nær ved skov og strand. Paradiso, lykkens land. Paradiso, er det drømmested, hvor jeg fandt min kærlighed. Paradiso, nær ved skov og strand. Paradiso, lykkens land. Paradiso, er det drømmested,